50 languages. 38. 38. Taksos. Taksos. Kutsuge palun takso. Kutsuge palun takso. Mis maksab siit rongijaamani? Mis maksab siit rongijaamani? Mis maksab siit lennujaamani? Mis maksab siit lennujaamani? Palun otse. Palun otse. Palun siit paremale. Palun siit paremale. Palun sealt nurgalt vasakule. Palun sealt nurgalt vasakule. Mul on kiire. Mul on kiire. Mul on aega. Mul on aega. Sõitke palun aeglasemalt. Sõitke palun aeglasemalt. Peatuge siin palun. Peatuge siin palun. Oodake palun üks hetk. Oodake palun üks hetk. Ma olen kohe tagasi. Ma olen kohe tagasi. Palun andke mulle kviitung. Palun andke mulle kviitung. Mul ei ole peen raha. Mul ei ole peen raha. Nii sobib. Ülejäänu on teile. Nii sobib. Ülejäänu on teile. Viige mind sellele aadressile. Viige mind sellele aadressile. Viige mind mu hotelli. Viige mind mu hotelli. Viige mind randa. Viige mind randa.